پیچ و تاب داره تا که ازت بوسه میخوام، میگی لبان صاب داره از عاشقی برات میگم، میگی هر کاری حساب داره تو که نگینه چشمان، یه منکونه شراب داره یه حالیم به ما بده، آره عزیزم ثواب داره، آره عزیزم ثواب داره. Yeah.